सच्चिदानंद रूप से सब में परिपूर्ण एक तत्व है। उस एक में ही अनेक है, अनेकों में ही एक है। मूल बात एक तत्व है, परिपूर्ण सब रूप शांत काल आनंद फल। उस तत्व का अनुभव करना चाहिए, केवल कहने और सुनने की बात नहीं, अनुभव होना चाहिए। अनुभव एक परमात्मा है। मया तत्विदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, मया तत्विदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। एक बात मत सारी सर्वभूता नहीं, दो बात नशाते तीन बात न समस्ता नहीं भूता नहीं चार बात। मन दो बात में तो ये कही, सब संसार में मैं व्याप्त हूँ, मेरे में संसार है। और कहते हैं मैं संसार में नहीं हूँ, मेरे में संसार नहीं है। चार बात नहीं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पहले तो ये बात है, मया तत्विदं सर्वं अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त और मूर्ति शब्दों में विरोध आता है। अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा मूर्त होता है वो अव्यक्त नहीं होता, अव्यक्त होता है मूर्त नहीं होता। भगवान कहते हैं अव्यक्त मूर्ति है मेरी, अव्यक्त मेरा स्वरूप है, अव्यक्त मेरे स्वरूप के द्वारा सब संसार व्याप्त है, सब संसार में हो। मस्तानी सर्वभूतानी, जितने प्राणी है सब के सब मेरे में स्थित है, सब मस्तानी सर्वभूतानी। ये दो विधि बताई है। ये नचाहन तेज स्वस्थित है, उनमें मैं स्थित नहीं हूँ। नच मत्सानी भूतानी, मेरे में नहीं। जब तक आपकी दृष्टि में संसार है और परमात्मा है, तब तक तो संसार में परमात्मा है, परमात्मा के अंतर्गत संसार है। और इस संसार से जब उपराम हो जाए और आपको ये अनुभव हो जाए कि परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा दुर्लभ है। इससे सिद्ध क्या हुआ, ज्ञान योग से सिद्ध वाले महात्मा मिलेंगे, भक्ति योग वाले सिद्ध महात्मा मिलेंगे, कर्म योग के सिद्धि वाला महात्मा मिलेंगे, परंतु सब दृष्टि में एक परमात्मा ही है, ऐसे महात्मा बहुत कम मिलेंगे। वासुदेव सर्वम, सर्व शब्द है ना, सर्व शब्द ये व्याकरण की रीति से त्रिलिंगी है, सर्व सर्वा और सर्वम। वासुदेव तो सर्व होना चाहिए, वासुदेव सर्वम नहीं होना चाहिए ना। या श्या विशेषेश लिंग दृश्यंते लिंग संख्या विभक्तया, कर्तव्य समानार्थे विशेषण। तो वासुदेव सर्वम, तात्पर्य क्या हुआ, ये सर्वम शब्द है, ये नपुंसक लिंग है तो नपुंसक शेष होता है, समस्ते लिंग पुल्लिंग नपुंसक तेनु होते हैं तो वह नपुंसक लिंग शेष रहता है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग लुप्त हुए हुए हैं, तुझे सिद्ध किया हुआ सब कुछ वासुदेव है, स्त्रिया भी वासुदेव है, पुरुष भी सब वासुदेव है, नपुंसक भी, मन सब कुछ एक वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम एक से सुने कान से नपुंसक नहीं आए, वासुदेव सर्वम ऐसा ज्ञान जिसको है वो महात्मा दुर्लभ है। सब कुछ वासुदेव ही परमात्मा। तो ये किसने बताया है? ये चार प्रकार के भक्तों में बताया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुवर्तनो रुनो आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से वर्तन सब। चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार भक्त होते हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, चार प्रकार के भक्तों में ये बात होती है वासुदेव सर्वम। और से अन्य मिलेगी, कर्म योग में नहीं मिलेगी, ज्ञान योग में नहीं मिलेगी, भक्ति योग में मिलेगी। गीता भर में कर्म योगियों में सब आत्मा सदुर्लभ नहीं मिलेगा, ज्ञान योगियों में सब आत्मा सदुर्लभ नहीं मिलेगा, भक्ति योगियों में सब आत्मा दुर्लभ मिलेगा। और ज्ञानी तू आत्मेयु में मतो, ज्ञानी वो ये ज्ञानी यहाँ भक्त का वचक है, ज्ञान तत्व ज्ञान का जो ज्ञान मार्ग है उसका वचक नहीं है। ज्ञानी तू आत्मेयु में मतो, गीता पढ़े हुए खूब समझ रहे, खूब अच्छे से ध्यान दे गए, और फिर पूछ तो महात्मा जो सर्व वासुदेव सर्व में ये ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी क्या है? वो भक्त है। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से वर्तन सब, चार प्रकार ही भक्त है, उसमें ज्ञानी भक्त की बात बताई। प्रियो ही ज्ञानियों के अर्थम अहम सचम प्रिय, अत्यंत मैं प्यारा हूं और वो अत्यंत प्यारा है। तो प्रियता भगवान में प्रेम थी, प्रेम की बात बताई है, ये भक्ति में है, ये सर्वोपरि है। ज्ञानी तो आत्मा ही हो मैं बताऊ, ज्ञानी मेरा आत्मा ही है। हर एक जगह आत्मा नहीं कहते भगवान, मेरा स्वरूप नहीं कहते, ज्ञान मार्ग में नहीं बताया है, गुणातीत मार्ग में नहीं बताया है, योगी को नहीं बताया है, कर्मयोगी को नहीं बताया है, ध्यान योगी को नहीं बताया है। अब गीता पढ़ कर देखना ठीक तरह से, जो विरोध वो कल कल मया तत्मिदम सर्वम जगदम जगत मूर्ति ना, ये है कौन सा अध्याय? नौवा अध्याय का है, वासुदेव सर्व है 19वां सातवां अध्याय का। तो सातवां अध्याय में भक्ति का वर्णन है, छह अध्याय में पहले भक्ति का वर्णन एक जगह है, आयो 61वां श्लोक तान शर्मा सिंह में युताशी मत पर मत पर शब्द आया है और कोई शब्द नहीं आया। तो मत पर एक बताया मेरे प्राण एक बार ही, और भक्ति का वर्णन है नहीं छह अध्याय में, बीच के साथ अध्याय भक्ति का वर्णन है। तो सातवां अध्याय में आया मन सब कुछ परमात्मा ही है, ये भक्ति के द्वारा सिद्ध होता है, ज्ञान के द्वारा सिद्ध नहीं होता है। तो सब कुछ परमात्मा है, सब ही वो प्रियो ही ज्ञानो अत्यर्थम अहम सचम अम प्रिय, मैं अत्यंत प्यारा हूँ, मेरे को अत्यंत प्यारे हैं भगत। प्रियो ही ज्ञानो अत्यर्थम अहम और सचम अम प्रिय, मम अत्यर्थम सच प्रिय सब प्यारा, सब कुछ परमात्मा है, ये महात्मा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ ज्ञानी महात्मा को कहा है। तत्व ज्ञानी जिसको बताया है, ज्ञान मार्ग इंसान के मार्ग और योग मार्ग दोनों को बरोबर बताया भगवान ने, पांचवें अध्याय के चौथे और पांचवे में। सांख्य योग पृथक माला प्रवधन दिन पंडिता एक मस सम्यक फल, ज्ञान योग का कर्म योग का फल है वो एक ही मिलेगा दोनों को, सांख्य प्राप्त स्थान तद योग गम्यते, वो योग योग द्वारा प्राप्त होता है, जो ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त होता है वो योग योग द्वारा। एकम सांख्य योग पश्यति स पश्यति, सांकर योग को एक देखता वही देखता है, मान सांख योग का फल भी यही है और कर्म योग का फल भी यही है, वही ठीक तरह देखता है ऐसे लिखा। तो योगी में भी योगी नाम की सर्वेशम, छठे अध्याय ग्रंथ में आता है योगी नाम की सर्वेशम, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, अनाशुद्ध योगी, कर्म योगी, जितने योगी होते हैं, योगी जितने हो सकते हैं सबके सभी योगी हो जाए, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, अनाशुद्ध योगी, कर्म योगी, सब योगी, योगी नाम सर्वेशम मदगते अंतरात्मना श्रद्धा वन मजदे माम से में युक्त तमो मत, युक्त तम है दूसरे युक्त है योगी है, पर ये एक योगी युक्त तमो मत योगी युक्त तम है, योगी नाम भी सर्वेशा ये युक्त तम है। यहां से मेरा सर्व सातवा अध्याय ये छठा अध्याय पूरा होता है, वो योगी बताया सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे योगी श्रेष्ठ भक्ति योगी बताया है, ऐसा भगवद गीता में विवेचन है। सब आत्मा सुब, तो भगवान सब कुछ वासुदेव है, ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि ये सबसे श्रेष्ठ बताया, एक मैं ब्रह्म हूं एक ही, ज्ञानी भक्ति जीति से बताया वासुदेव सर्वम इति सब आत्मा सुदुर्लभ, इस वासुदेव सर्वम बताया, मैं भक्ति में सबकी एकता बताई, ज्ञान में एकता नहीं बताई, ज्ञान में एकता बताई है परंतु ऐसी नहीं, सब आत्मा सुदुर्लभ, भक्ति मार्ग में साधक को भी महात्मा का महात्मा न तो माम पार्था देवी प्रतिभाषता भजंत अन्य मन सो ज्ञातवा भूतानि व्ययम, भूतानि व्ययम मां ज्ञातवा अनन्य मन सह भक्ता माम भजंते, तो ये ज्ञानी मेरा भक्त है, सब में भगवान है ऐसा बताया, परंतु भक्त को विशेष तरह बताया। यही तेज सर्ग ये शाम साम्य स्थित मना निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म की स्थित, वे ब्रह्म स्थित है ज्ञान मार्ग वाले, सब कुछ एक ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं, और सब वे ब्रह्म में ही स्थित है, पर भक्तों के वासुदेव सर्वमत है। तत्व क्या है, सब में एक परमात्मा परिपूर्ण है, इसमें सब एक हो जाते हैं, सब में परमात्मा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति तस्या न प्रणश्यामि ससे मैं न प्रणश्यति, मैं उदय के लिए अदृष्ट नहीं हूं, मेरे लिए वो अदृष्ट नहीं हुआ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र सब में मेरी को देखा, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं से मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मै पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि ससमे न प्रणश्यति, ये भक्ति की बात बताई। सर्वभूत स्थित यो माम भजत्येकत्वमासत, ये ज्ञान की बात, सर्वभूत स्थित यो माम भजत्येकत्वमासत सर्वथा वर्तमानो भी स योगी नहीं वर्तते, ये भक्ति में चला गया। सर्वभूतस्थ महात्मा नम सर्वभूतानि सात्मनि ईक्षते योगितात्मा सर्वत्र समदर्शन, ये ज्ञान है। और कर्मयोग कर्मणि अकर्मीय पश्यत अकर्मणि च कर्मीय सबुद्धिमान मनुष्य उत्साहित कृष्ण, ये कर्मयोगी कर्मयोगी और ये ज्ञान योगी और ये भक्ति योगी, भक्ति योगी योग वाम पश्यत सर्वत्र सर्वत्र ज्ञान, सर्वभूत स्थित योग वाम भजत्य गुमासता सर्वथा वर्तमान रूपी 29 छठा अध्याय 29 17। सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतस्तुम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, ये पश्यति तानुमानम आकर्तारम सवश्यति सर्वभूतस्तुम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगभूत आत्मा सर्वत्र समस्त, ये ज्ञान मार्ग का, ये ज्ञान मार्ग का है। और कर्मणि अकर्मी या पश्यति अकर्मणि च कर्मी, ये कर्मयोग का। और यो माम पश्य सर्वत्र समस्त, ये भक्ति होगा। तीन श्लोक, तीन श्लोक, ये सर्वोपरि गीता में श्लोक है, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का खास। तो सब कुछ एक परमात्मा ही है, अंत में ये वासुदेव सर्व सब परमात्मा है। दुनिया में भाईपने का सिद्धांत बढ़िया बताया, गीता में भाईपना नहीं, परमात्मा है सभी। यो माम पश्य सर्वत्र, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। इस तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबकी निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। सबको आराम कैसे पहुंचे, सुख कैसे पहुंचे, सबको। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, दोनों में बताया, सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता बताया है। बारहवें अध्याय में आया, पांचवें अध्याय में आया, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण क्रमशः सिद्धद्वैतायुता आत्मना सर्वभूत हिते रता। ज्ञान मार्ग वाले भी सर्वभूत हिते रता, और भक्ति मार्ग में भी कैसे भाई? बारहवें अध्याय में वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा स्वरूप, सन्निमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र, चौथा श्लोक है, सन्निमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, सन्निमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते देवता, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, भगवान की प्राप्ति करता है वह सर्वभूते देवता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूते देवता, तो साधन सबके भूत में हित रहता है ना, ये साधन दोनों का है, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का साधन, सबका हित कैसे हो, किसी का भी अहित न हो, सबका हित कैसे हो, ऐसे चलो, ये साधन है। सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में रहती है प्रीति जिनकी, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहती प्रीति, किसी का अहित न हो। बालकों को धमका कर पढ़ाया जाए, उसमें भी हित रहती चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र है, तो परमात्मा को देंगे, पर हित कैसे हो, हित सर्वभूत हिते रहता, उनका हित कैसे हो। तो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे समान हो, सबके हित में रति होनी चाहिए, हृदय में सबका हित कैसे हो। ये स्वार्थ के त्याग से होगा भाई, स्वार्थ की बात है कि मेरा हित कैसे हो, मेरा हित कैसे हो, मेरे बुढ़ापे कैसे हो, ये सबसे नीची बात है। संपूर्ण प्राणियों का हित हो, ये सबसे ऊंची बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, तो ये साधन है, सब प्राणियों के हित में रति हो, सबका हित हो, अहित किसी का न हो। धमका दिया, शासन कर दिया जाए सब के जवान, परंतु वास्तव में उसका हित कैसे, ये एक दृष्टि रहनी चाहिए। जो इस तत्व को जानना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऊंचा और ज्ञान मार्ग में भी ऊंचा पद चाहते हैं, उनके लिए सर्वभूत हित रहता, सब प्राणियों का हित कैसे हो। आज सब प्राणियों को मारने के लिए है, पशुओं को मारने के लिए, पक्षियों को मारने के लिए, जीव मात्र को मारने के लिए, छोटी छोटी चीजियां थी, छोटे छोटे जंतु आते थे रोशनी पर, उन सबको मार दिया, सबको मार, सबको मर दो, सबको मर दो, मते जा सब मरेंगे। तो सही होगा कि सब मर दो, समय आप ही आगे महाराज, समय आप भर दो, बचे बचेंगे मरेंगे, बहुत मरेगा आदमी, चीजें नहीं रही ऐसे, जीव जिन्हें आते रोशनी पर इतने जीव नहीं आते हो, देख लो कितने आते थे जीव, सब जंतुओं को मार दिया, सबको, पशुओं को मार दिया, पक्षियों को मार दिया, सांपों को भी मार दिया, हाथियों को भी मार दिया, मिर्खों को भी मार दिया, मिर्खों को मारना बुरा लगे, इस बार से जन्म नहीं देना, पहले बस इस मारो, खत्म करो, जन्म नहीं कोई, और उधर पात करो, उधर बुझे गर्भपात करो, 1,24,25,00,000 नहीं, 1,26,00,000 रूपात हुए, दो बात में सब संसार में दो मनुष्य है, ज्यादा हो जाए क्या, चार अरब करेंगे, दो अरब सुना, 4 अरब है, तो उसमें 1,26,00,000,000 पक्ष क्या परिपात, नारायण नारायण, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा, यो माम वैश्य सर्वत्र, और कैसे हिस्सा करेगा, यो माम वैश्य सर्वत्र, गीता जी सिद्धांत है, सब जगह परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सब में, तो सज्जनो उन्नति चाहते तो सब में भगवान को देखो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचे, अपने स्वार्थ का त्याग कर हित करना, आपका व्यापार ऐसे ही चलेगा, आपका घाटा नहीं पड़ेगा, राम जी का जन्म हुआ तो सर्वस्व दान दीन सबका हो, जो पावा सो राखा खाऊं, सबने सर्वस्व दान दे दिया, जिनको मिला उन्होंने रखा नहीं तो क्या हुआ कि सर्वस्व सबके पास रह गया, है जीव का जीव रह गया, सर्वस्व दान दीन सबका हूं, सबने सर्वस्व दान दे दिया, और जो पाया उसने उन्हें सर्वस्व दान दे दिया, तो मनुष्य है जैसा का चल रह गया, भाव उदार तक हो गया, बस तुम है जो ही रही, भाव उदारता का, भाव उदारता कल्याण करता है, बस में थोड़ी कल्याण करती है, भाव उदारता करे, सर्वस्व दान दीन सबका हो, जो पावा रखा लेता हूं उसने नहीं रखा, उसने सबको दे दिया, उसने सबको दे दिया, सबने दे दिया, सबने सर्वस्व दे दिया, और सबके पास सर्वस्व रह गया, तो भाव ये चाहिए, इसमें घाटा नहीं पड़ता, कहते सब दे तब तो हम अकेले ही दें तो फिर इकट्ठा ही पड़ जाएगा ना, घटा नहीं पड़ेगा, ये दिखता है ऐसा ही घटा नहीं पड़ेगा, जो सबको देता है उसको सब देते हैं, गांधी जी को बापू कहते, सब सिर्फ बापू कहते, गांधी जी को बापू कहते हैं, क्या भी लिखना थे उनमें, सब गलत चाहते थे, सब गलत बापू, इस बार से सबका हिस्सा नहीं मारा, घाटा नहीं पड़ता, दिखता है ऐसा घाटा हो जाएगा, संपूर्ण प्राणी मात्र का हित हो, प्रताव करना भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है, शासन भी कर सकते हैं, शासी भी होते हैं, शासक भी होते हैं, परंतु हित, हित बुद्धि, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधिमाई, नहीं अधिमाई पीड़ा सम, तो तू से वो पीड़ा नहीं पहुंचाना, और सबका हित करना, पर हित बस जन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई, पर हित बस जन के मन माही, तिनका दुर्लभ संसार में उसके लिए कुछ है ही नहीं, सबका हित आता है, तो सब हेतु सक रहेंगे। काम है घर में एक आदमी सबका हित चाहता है तो सब लोग उसका हित चाहते हैं। इस बात से भय लगता है पहले समझे नहीं, सबका हित होगा इसमें अपना अहित नहीं होगा, सबका हित हो, सब मेरे सिवाय सबका हित हो, सबका सर्वभूत देवता ते प्राप्तवंती मामेव, ते प्राप्तवंती मामेव भगवान कहते लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षिण कलम सात्मान सर्वभूत तीरता सर्वभूत निर्वाणम लभन्ते सर्वभूत तीरता मां पश्यति, मतलब सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत तीरता और निगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत तीरता सर्वभूत स्थित यो मां भजते वहां से सर्वथा वर्तमान योगी में बचते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वभूत स्थित यो मां भजते वासता सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्य योजना सोम वाय दुख दुखम सहयोगी परमो मता। चौथे अध्याय का 23वां कैसे है, चौथे अध्याय का 23वां गत संघर्ष मुक्त, ये कर्मयोग का ये श्लोक कर्मयोग का है। गत संघर्ष मुक्त से ज्ञानावस्थे से यज्ञ आया आचरित कर्म यज्ञ नाम सौग हित के यज्ञ आचरित समरम प्रवृत्ति कर्मयोग का साधन है। सबके हित करे बने सबका हित ऐसा इसमें ज्ञान योग में भक्ति योग में दिया ऐसा शब्द नहीं है। गत संघर्ष मुक्त से ज्ञानावस्थे यज्ञ आया असत कर्म यज्ञ अर्थात कर्म में वंदन यज्ञ अर्थ से अन्यत्र वंदन तीसरा तीसरा अध्याय में यज्ञ आया असत कर्म समर्म देती यज्ञ यदि आचरण करता सब कर्म लीन हो जाए सब कर्म लीन हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। सर्वभूत तेरता ये भाव बहुत बढ़िया है। हृदय में सबका हित कैसे हो सबका हित कैसे हो बर्ताव आपका यथायोग करो बर्ताव करने में यथायोग हृदय में सबका हित चाहना सबका हित चाहना अब उन्नति हो ही जाएगी निश्चित बात है। मारने से आज हित मानते हैं मारने से हित नहीं होगा हित मारने से नहीं होगा। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मंत्री में नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 3 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम।